الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ڈبل خوشی کا موقع ہے جہاں بخاری شریف کی مجلس ہے, ساتھ میں نکاح کی بھی مجلس ہے. نکاح یہ انسان کی ضرورت ہے, لیکن اگر اس ضرورت کو اچھی نیت کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ کریں گے تو یہ نکاح ضرورت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عبادت بھی بن جائے گا. اس لیے نکاح کرنے والے ابھی یا آئندہ, نکاح سے پہلے ہمیشہ اپنی نیت کے اوپر ایک بار نظر کر لیں کہ میرے اس نکاح کا مقصد کیا ہے. نکاح کے سلسلے میں پہلی بات تو ہمیشہ دل میں یہ رہنی چاہیے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتَزَوَّجُ النِّسَا, میں خود عورتوں سے نکاح کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت پر دل میں یہ نیت ہو کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میری آنکھوں کی اور میری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے, اور یہ نیت بھی اسی بخاری شریف کی ایک حدیث سے نکلتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب, اے نوجوانوں کی جماعت, نوجوانوں کی ٹیم, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جس کے اندر طاقت ہو بیوی کو خرچہ پانی دینے کی, مہر کی رقم دینے کی, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, شادی کی برکت سے تمہاری نگاہ نیچی ہو جائے گی, آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی. اب دیکھیے ہمارا مذہب کتنا پیارا مذہب ہے, اگر ان آنکھوں سے پرائی عورت کو دیکھا, غیر محرم کو دیکھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہے دیکھنے والے پر بھی اور جس کو دیکھا جائے اس کے اوپر بھی. پرائی عورت کو دیکھنے سے خدا کی لعنت, اور وہ عورت بے پردہ ایسے نکلی کہ لوگ اس کو دیکھے تو وہ ذریعہ بنی, اس لیے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت. لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم پر کہ ایک مرد کسی عورت سے نکاح کر لے رہے, شادی کر لے رہے, اور شادی کرنے کے بعد اپنی بیوی کو دیکھتا ہے. حدیث میں فرمایا کہ شوہر اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھے اور بیوی اپنے شوہر کو محبت کی نظر سے دیکھے, اللہ ان دونوں میاں بیوی کو رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اب دیکھیے خدا کی رحمت کے بغیر کس کا کام بن سکتا ہے, اور رحمت لوٹنے کا کتنا آسان, کتنا ایزی اور کتنا پیارا اور کتنا مزیدار ذریعہ ہے کہ ہم اپنی بیوی کو دیکھے, بیوی ہم کو دیکھے محبت کی نظر سے, اللہ دونوں میاں بیوی کو رحمت کی نظر سے دیکھیں گے. اور ذرا مجھے معاف فرمائیں, یہ اللہ کی رحمت لوٹنے کا اتنا اچھا طریقہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ایج اور عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے. نوجوان بھی لوٹ سکتے ہیں اور سفید داڑھی والے بوڑھے بھی یہ رحمت تو لوٹ سکتے ہیں, بلکہ بڑھاپے کے اندر گھر سے باہر نکلنا مشکل تو دادا دادی کو دیکھے, دادی دادا کو دیکھتے بیٹھے اور خدا کی رحمت کو جو ہے لوٹتے بیٹھے. کتنی پیاری تعلیم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس لیے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, کہ اس کی برکت سے اللہ تمہاری آنکھوں کو جھکائیں گے, آنکھوں کی حفاظت ہو جائے گی. اور میں آپ کو بتلاؤں حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ایک شوہر اپنے ہاتھ میں ایک لقمہ لے لے، صرف کیڈبری نہیں کوئی بھی لقمہ اپنے ہاتھ میں لے لے اور لے کر کے اپنی بیوی کے منہ کے اندر رکھ دے وے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس لقمے کے کھلانے کے اوپر اس کو صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب کتنا پیارا موقع ہے صدقے کا ثواب لوٹنے کا، یہ بھی کتنی پیاری چیز ہے، جوانی میں بھی صدقے کا ثواب لوٹو اور بڑھاپے کے اندر بھی صدقے کا ثواب لوٹو، جبکہ بڑھاپے کے اندر کمزوری ایسی ہو جاتی ہے کہ ایک کھلانے پلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ایسے موقع کے اوپر بھی ایک ایک لقمے کے اوپر ایک ایک صدقے کا مفت کے اندر ثواب لیتے جاؤ۔ کتنا پیارا طریقہ حضور نے ہم کو بتلایا۔ تو دوسری نیت یہ ہو کہ میں نکاح اس لیے کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کی حفاظت، میری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے، اور ساتھ ساتھ کے اندر آگے حدیث میں فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، نکاح کی برکت سے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اسی بخاری شریف کے اندر حدیث پڑھائی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، اس کو مس یوز نہیں کرو گے، غلط استعمال نہیں کرو گے، غلط جگہ اس کو استعمال نہیں کرو گے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تمہارے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، پہلی چیز جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے یعنی تمہاری زبان، کہ زبان کو غلط استعمال مت کرنا، اور خاص طور پر نکاح کے بعد تو بہت سنبھال سنبھال کے استعمال کرنے کا۔ اسی لیے تو نکاح کے خطبے میں جو تین آیت پڑھی جائے گی اس میں ایک آیت یہ پڑھی جاتی ہے وَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا، ذرا سنبھل سنبھل کے بولنا، کہیں تم بولنے کچھ گئے اور ہو کچھ گیا، ایسا نہ ہو جائے کہ کئی محبت کے اندر آگے بڑھ کر کے بیوی کو یوں کہہ دیا کہ تو میری ماں جیسی ہے، تو مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گا اور جھنجٹ کھڑی ہو جائے گی۔ اسی لیے بہت سوچ کے بولنا، بہت سمجھ کر کے بولنا، اب اس کی بہت اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم تمہارے دو جبڑے کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی گارنٹی دے دو کہ اس کو غلط استعمال نہیں کرو گے، اس سے غیبت نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، گالی نہیں بولو گے، اس سے فلم کے گانے نہیں گاؤ گے، کامنٹری نہیں بولو گے کرکٹ کی، اس کی گارنٹی دے دو کہ غلط استعمال نہیں کریں گے۔ اور دوسری چیز جو تمہاری دو رانوں اور جان کے بیچ میں ہے یعنی تمہاری شرمگاہ، کہ اس کو حرام جگہ پر خرچ نہیں کریں گے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ ہاں بیوی اور بالی، اس زمانے میں تو صرف بیوی، اس کے لیے اجازت ہے، اس کے علاوہ اگر کسی جگہ کے اوپر گئے تو تم شریعت کی بارڈر کو پار کرنے والے کہے جاؤ گے، توڑنے والے کہے جاؤ گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جس کے اندر ابھی شادی کی طاقت نہیں ہے، بیوی کے خرچے پانی دینے کی طاقت نہیں ہے، تو روزے رکھیں، روزے کی برکت سے تمہاری شہوت کمزور پڑ جائے گی اور شہوت تمہاری ٹوٹے گی۔ یہ کتنا پیارا علاج حدیث کے اندر ہم کو بتلایا گیا ہے۔ بہرحال نکاح میں دوسری نیت یہ ہو کہ ہماری نکاح، ہماری آنکھوں کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے، اور تیسری نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں اس نکاح کے ذریعے سے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے، اور یہ نیت بھی حدیث سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا تکثروا، نکاح کرو امت کو بڑھاؤ، اور علت بیان فرمائی فإنی أباهي بكم الأمم يوم القيامة، میں قیامت کے دن جب سارے نبی اپنی اپنی امتوں کو لے کر کے آئیں گے تو میں فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے کہ میری امت کتنی بڑی ہے, میں اس سے فخر کروں گا کہ میری امت بہت بڑی ہے. اسی لیے تیسری نیت نکاح کے اندر یہ ہو کہ میری اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. تو یہ کتنی ہمارا مذہب کتنا پیارا ہے کہ عمل ایک ہو اور اس میں دو تین چار جتنی بھی نیت کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم کو اجر اور ثواب عطا فرماتے چلے جائیں گے. بہرحال ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو, زبان کی حفاظت ہو, شرمگاہ کی حفاظت ہو. یہ آنکھوں کے ذریعے اپنی بیوی کو دیکھو, پرائی عورت کو مت دیکھو. اس شرمگاہ کا مصرف اپنی بیوی ہے, حرام جگہ کے اوپر اس کو استعمال مت کرو. اللہ تعالیٰ کا فرمان لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ, اس کے پاس بھی مت جاؤ, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ کھلم کھلا بے حیائی کا برائی کا راستہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے, حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں. دیکھیے اسلام کا کتنا پیارا مذہب ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاک بیویوں کے ساتھ, جن کو ہم ام المومنین کہتے, پوری امت کی ماں, ان کے ساتھ ایک برتن کے اندر غسل بھی فرمایا ہے. جب یہ حدیث بخاری شریف میں ہم نے حضرت سے درسن پڑھی تو میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتلاؤں کہ اس حدیث کی شرح کے اندر حضرات علماء جانتے ہیں کہ شرح حدیث اس کو طہارت کے عنوان سے اس کی بحث کرتے ہیں, لیکن علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت نے جو ہمارے سامنے تقریر کی, اس تقریر کا حاصل اور خلاصہ یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک پاکیزہ سماج, پاکیزہ معاشرہ, پاکیزہ سوسائٹی والی زندگی ہم کو دینا چاہتے ہیں. کہ یہ کیسی پرائی اجنبیت کہ شوہر انتظار کر رہا ہے کہ بیوی جب غسل کر کے نکلے گی تب میں غسل خانے میں جاؤں, بیوی انتظار کرے کہ شوہر جب نکلے تب میں غسل خانے میں جاؤں. ارے بھائی موقع ہو, ضرورت ہو تو ایک وقت میں ایک ساتھ جا کر کے بھی تم غسل کو انجام دو. یہ کتنا پیارا طریقہ حضور نے ہم کو بتلایا. آج دنیا ایسی سب چیزوں کو سیکھنے کے لیے لوگ بلو فلمیں دیکھتے ہیں, غلط لٹریچر پڑھتے ہیں. آؤ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقوں کو پڑھو کہ حضور ایک برتن میں اپنی بیوی کے ساتھ غسل فرما رہے. یہ کتنا پاکیزہ طریقہ حضور نے ہم کو سکھلایا. اور آپ کو حیرت ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم پر. حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ایک پیالہ, اس زمانے میں مٹی کے پیالے ہوتے تھے, کہ مٹی کے پیالے سے پانی پیا جاتا تو پیالے کے اندر جس جگہ حضرت عائشہ نے منہ لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اپنے ہونٹ لگا کر کے پانی پیتے تھے. کتنا پاک طریقہ حضور نے سکھایا اپنی بیوی کے ساتھ لو اور محبت کرنے کا, کہ جہاں حضرت عائشہ منہ لگا لے حضور اسی جگہ کے اوپر منہ لگا کر کے پانی پیوے. اتنی پاکیزہ معاشرت ہم کو کون سکھائے گا. حدیث میں یہ بھی آتا ہے دسترخوان کے اوپر کھانے بیٹھے ہوتے, گوشت کے اندر ایک نلی ہوتی ہے جس میں گدور ہوتا ہے, اس کو چوس کے لوگ دسترخوان پہ رکھ دیتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے اپنے ہاتھ میں وہ نلی اٹھائی, اس کا گدور چوس لیا, پھر وہ خالی ہڈی میں نے ڈال دی دسترخوان پر. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے, اس ہڈی کو اٹھاتے اپنے منہ میں رکھ کر کے چوستے تاکہ حضرت عائشہ کی دل جوئی ہو کہ میرے شوہر کو میرے ساتھ کتنی محبت ہے. یہ حضور نے اس لیے محبت کر کے ہم کو دکھلائی تاکہ انسان اپنی بیوی سے اتنی محبت کرے کہ پرائی عورت کی طرف دھیان بھی نہ جائے اور پرائی عورت کی طرف نظر بھی نہ جاوے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حسن معاشرت عطا فرمائے, اس نکاح میں خیر و برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.